kuzungumzia habari ya ubaya wa kuomba na fadhili, mlango unazungumzia habari al-qanaa, kuwa na kinai na al-afaf, na kujizuia kuomba, wal-iktisad fi al-maisha wal-infaq wa dhamm as-su'al. Tunasimamia katika darasa la juzi katika hadithi ya Hakim bin Hizam, na leo inshallah tunaondokea hadithi mbele yake hapo, hadithi ya wa an Abi Sufyan Sakhra bin Harb radhiallahu anhu. Tunaondokea katika hadithi ya Abi Sufyan Sakhra bin Harb radhiallahu anhu, qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ifuatayo, anasema bwana Mtume, la tulhifu fil mas'ala, la tulhifu fil mas'ala. Neno tulhifu hili tumelisoma katika mwanzo tulipokuwa tukisoma aya hizi. Kuna aya moja, angalia katika aya nambari 273 ya surati Al-Baqara, pale Allah kusema kwamba lilfuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya' min ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Sasa hii neno ilhafa, tulifasiri maana yake ni king'ang'anizi, kwamba mtu akawa anaomba anang'ang'ania, lazima apewe, nipe nipe nipe nipe, hii inaitwa ilhafa. Kwa neno hili bwana Mtume salam akalitumia kwa lugha nyingine, kwa sifa nyingine, akasema kwamba la tulhifu fil mas'ala, bimaana msiwe ving'ang'anizi katika kuomba, kwamba nipe nipe nipe nipe nipe nipe. La tulhifu, msiwe ving'ang'anizi fil mas'ala, katika kuomba, ikawa mtu lazima apewe wakati akiomba. Akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa wallahi la yas'alni ahadukum minhu shay'a, yani yeyote katika nyinyi hatuniomba chochote basi isipokuwa kwa maana nitampa mimi. Fa wallahi, yani naapa kwa Allah, la yas'aluni ahadi minkum, yeyote hataniomba miongoni mwenu shay'an, chochote, na fatukhrija lahu mas'alatuhu, na kwamba nikampa kile alichokitaka mimi kutoka kwangu shay'an, chochote, fatukhrija lahu mas'alatuhu, kwa hiyo nikatoa kile ambacho katika mas'ala yake, yani katika maombi yake, mimi kutoka kwangu shay'an, wa ana lahu karihu, wa ana lahu karihu, hali ya kwamba mimi ninachukia, wa ana lahu karihu, hali ya kwamba mimi ninachukia. Anasema fayubarak lahu fima ataituhu, atabarikiwa mtu huyo katika kile ambacho nimechompa. Fayubarak, atabariki, fayubarak lahu, atabarikiwa, fima ataituhu. Maana yake ni kwamba Mtume SAW amekataza suala la kuomba kunanganizi, la tulhifu bil mas'ala. Sasa jambo hili huwa mara nyingi huwa linaleta karaha kwa huyu anayeombwa. Sasa kile ukimuomba kumnyang'aniza huwa anachukia. Lakini Mtume akasema hapana, mimi mtu yote akija akiniomba katika hali hii nitampa na tabarikiwa. Kwa hiyo ukitoa Mtume SAW, ina maana mtu mwingine yote ukiomba kinyang'anizi hutobarikiwa, kwa sababu mtu atachukia. Bwana Mtume anasema sawa, mimi mkija mkiniomba yote nitampa mas'ala yake, wa ana kari, hali kwamba mimi ninachukia huo umbali wa kinyang'anizi, na atabarikiwa. Lakini ukimtoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yote ambaye atakwenda kuomba kinyang'anizi na yule mtu akichukia, basi itakuwa hakuna baraka, hata ukipewa makontena kwa makontena, maadamu umeomba na kinyang'anizi, basi utobarikiwa. Ama Mtume akasema mimi yote nitampa hali kwamba nimechukia, lakini atabarikiwa. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum shay'an, naapa kwamba yeyote hataniomba miongoni mwenu shay'an, chochote, fatukhrija lahu mas'alatu, ni kama nikampa kile alichokiomba, mas'alatu, mimi kutoka kwangu shay'an, chochote, wa ana lahu kari, hali ya kwamba mimi nimechukia kwa tendo hilo la kuomba kinyang'anizi, basi fayubaraka lahu fima ataituhu, atabarikiwa, fima, katika kile ambacho ataituhu nilichompa. Rawahu Muslim. Naam. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya Abdurrahman bin Auf bin Malik al-Ashja'i radhiallahu anhu qal, Abi Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i anasema kwamba kunna tulikuwa inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbele au tulikuwa pamoja na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tis'atan au thamaniatan au sab'atan kwa hivyo haijulikani idadi lakini mara nyingi rawi anapokuwa na shaka juu ya kitu kama hivi na rawi ni sahaba basi yasemekana hadithi haina tatizo lolote kwa nini kwa sababu shaka hii haiondoi ule usahihi wake bali itakuwa umejengeka tu kama si hivi si hivi kwa wanasema tulikuwa inda rasul sallam kunna tulikuwa inda rasul sallam pamoja bwana mtume tulikuwa naye mtume sallam na sisi tulikuwa ima watu tisa au thamani au tulikuwa nane au saba au tulikuwa saba anasema abi abdurrahman malik bin abin auf bin malik al-shaib faqala bwana mtume sallam akawaambia sasa wale masahaba ambao walikuwa ima tisa au wanane au saba akawaambia hivi ala tubayuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam si maana kwa Kiswahili ni kwamba mbona hamumbai mtume wa Allah ala tubayuna si mumbai mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala vipi nyinyi mbona hamumbai ala tubayuna mbona hamumbai yani neno kubaiye baia mara nyingi inatumika wakati wa pale watu wanapochukua kiapo cha utii kwa yule ambaye kiongozi wao. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingi masahaba wanachukua kiapo cha utii kwake. Wanamwambia mbele yake ya Rasulullah tunachukua kiahadi kwamba sisi tutakuamini wewe na kwamba tutamwabudu Allah pekee yake, hatutomshirikisha. Wewe amri zako zote tutazifuata. Kwa hivyo hii inaitwa kumbai. Kwa hivyo hata kama kutakuwa kuna hali ambayo serikali ya Kiislamu, dawla ya Islamia na amechaguliwa amiri ambaye atakuwa ni yuko chini ya mamlaka ya mambo yote ya Islamu, kwa hivyo Waislamu wanatakikana wambai wachukue ahadi kwa maana ya kiapo cha utii kwamba tunambai kiongozi huyu tutamtii na hatutomuasi na almuhimu tutamsaidia na kitu kama hivi. Kwa bwana Mtume sallam akawaambia ala tubauna rasulullah si mumbai, yani mbona hamumbai bwana mtume, yani hamchukui ile kiapo cha ahadi ya utiifu. Anasema ulwana ya kwamba wakunna hadithi ahadi, wakunna na sisi tulikuwa hadithi ahadi. Nini maana hadithi ahadi? Neno hadithi ahadi maneno haya yote mawili yanamaanisha karibuni tu. Hadithi ahadi, ahadi kwa maana ya zama, yaanisha kwamba karibuni tu hivi sisi tulimbai bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kunna na sisi tulikuwa hadithi ahadi karibuni tu hivi, yani muda si mrefu, labda wiki moja au siku tatu tulikuwa fanya nini bibaatin tulikuwa tumembai bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakulna tukasema hivi qad bay'anaka ya rasulullah, ya rasulullah labda umesahau, mbona tushakubai tushachukua hadi ya kiapo kwako kwa kuchautii qad bay'anaka ya rasulullah, tumeshakubai rasulullah. Thumma qala, kisha bwana mtume akakariri tena kuambia ala tubay'una rasulullah, si mumbai mtume wa Allah? Kwa nini hamumbai? Mbona hamumbai mtume wa Allah? Fabasata pasipalepale fabasatna aidina, tukainua mikono yetu tukanyosha, fabasatna hii ni moja katika ramzi, yani alama za kumbai. Tukainua mikono yetu fabasatna aidina, tukakunjua mikono yetu fabasatna aidina, na kukunjua huku wakunna na tukasema kad bayanaka ya rasulullah, ama kwa hakika tumeshakubali kwa maana tumechukua ahadi ya kiapo cha utii kwako ya rasulullah. Kwa hiyo faalama nubaiunaka, neno faalama yani juu ya jambo gani? Faalama kwa hiyo imechanganywa pamoja, faalama juu ya jambo gani? Nubaiuka, tukubai kwa maana tuchukue ahadi ya utii kwako. Faalama juu ya jambo gani? Nubaiunaka nubaiuka, tukubai. Qal, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anawaambia sasa mnibai kanimchukue ahadi ya utiifu kama ifuatavyo. Ala an ta'budu Allah, kwamba mtamwabudu Allah, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe na chochote. La kwanza. La pili, wassalawatu khams, taswali sala tano. Na tatu, watuti'u Allah, na mtamtii Allah. Haya mambo matatu ndio kumfanya ubaa, yani kwa maana kuchukua ahadi ya kiapo. Anasema Abu Abdurrahman bin Auf Malik bin al-Shajai, wa asarra kalimatan khafifa, alipomaliza maneno haya bwana mtume matatu haya, wa asarra, akatamka kwa siri neno ambalo lilikuwa khafifa, yani kwa maana neno ambalo lilikuwa kwa udhaifu kabisa, kwa wepesi. Wa asarra kalimatan khafifa, basi akatamka kwa siri kalimatan khafifa, bi maana neno lilikuwa dogo, yote akazungumza kwa sauti kali. Ala ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa salatu al-khamsa wa tuti'u Allah, lakini neno hili akasirisha, akasema kidogo kidogo. Wa asarra, na akasema kwa siri kalimatan khafifa, neno dogo. Neno gani? Akawaambia, na jambo jingine mfanye mumbai, yani mchukue ahadi ya kiapo kwangu, wala tasalu nnasa shay'a, hamtawaomba watu chochote. Wala tasalu nnasa, hamtawaomba watu shay'an, chochote. Kwa hawa mabwana wakasema, wakakubali kwa malaam ya Rasulullah, hatutawaomba watu chochote. Wala tasalu nnasa shay'a, wala hamtawaomba watu chochote. Kwa hii ikawa ndiyo kuchukua yani bai kwa bwana mtume SAW katika mambo haya manne. Msimulizi anasema, falaqad ra'aytu ba'dha ulaika an-nafar, ama kwa hakika nimewaona baadhi ya wale watu ambao tulikuwepo pale nafar, yani watu wale kundi lile, ima tisa au wanane au saba. Anasema baadhi yao katika wale niliwaona, ra'aytu ba'dha ulaika an-nafar, niliwaona baadhi ya wale watu ambao tulikuwa pamoja katika kumbai bwana mtume SAW, ilitokea mambo kama ifuatavyo. Anasema yaskutu sautu ahadihi, inaanguka fimbo ya mmoja wao. Sauti fimbo, yani bakora, eh? Yaskutu, inaanguka sautu fimbo ahadihim, ya mmoja wao. Fama yasalu ahadan, basi hamuombi mtu yoyote. Yunawiluhu iyahu, neno yunawiluhu yani kumpatia au kumwokotea au kumpa. Yunawiluhu iyahu, kumwokotea fimbo ile au kumpa fimbo ile. Anasema kwamba yaskutu sauti ahadihim, inaanguka fimbo ya mmoja wao. Kana bakora yake kasimama, bakora imeanguka tip, basi jinsi ile walipochukua kiapo kwamba hawatamuomba mtu, amwambii mtu bwana tafadhali naomba niokotee, anaokota mwenyewe. Alimuhimu walikuwa kwamba wamefunga mlango wa kuomba, hata kama itakuwa kitu kidogo, achilia mbali shida, kitu kidogo, mtu imeanguka kitu chake chini, akawa bwana nisaidie niokotee, walikuwa hawafanyi. Kwa hivyo anasema yasukutu sauto, basi ukianguka fimbo ahadi ya mmoja wao. Fama yasalu ahada, hamuombi yote bwana, yeyote amuombi, yunawilu iyahu, yani kumpatia, yunawilu yani kumpatia iyahu fimbo ile. Naam, hadithi inafuatia, wa an ibn Umar Allahu anhuma ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la tazalu almas'ala, la tazalu almas'ala, yani kwamba mtu ataendelea kuomba, la tazalu, ataendelea mtu kuomba, la tazalu almas'ala ahadikum bi ahadikum, ataendelea kuomba mmoja wenu bi ahadikum, mmoja wenu, hatta yalqa Allah, mpaka atakutana na Allah siku ya kiyama ta'ala, wa laysa hana fi wajhi, katika uso wake, muz'atul lahmi. Neno muz'ah kwa maana ya kitu'a, angalia hapo mfasiri Imam Nawawi anasema almuz'ah maana yake ni alqit'a, alqit'a yani kipande. Kwa hivyo anasema kwamba ataendelea mtu kuomba mmoja wenu, la tazalu mas'ala ahadikum, ataendelea mmoja wenu kuomba bila kuzeka kuomba, hata yalqa Allah, mpaka atakutana na Allah siku ya kiyama, walaysa fi wajhihi, hana katika uso wake nini, muz'at lahm, hata kipande cha nyama. Kama hadithi mbele zinazokuja zitashiria zaidi nini maana yake. Maana yake ni kwamba mtu unapokwenda kuomba basi bila shaka unakuwa bwana mtume hadithi ambayo yasema kaddu unakuangua nyama katika uso wako kila ukiomba unakuangua nyama. Sasa unakwenda siku ya kiyama bufuru tupu, yani skeleton, hakuna nyama. Kwa nini? Kutokana na duniani ilikuwa mtu akiomba sana. Na hadithi inofuatia ni hadithi ya wa anhu, yani kutoka huyo Ibn Umar radhiallahu anhu qala, anasema wa huwa ala al-minbar, bwana mtume alisema maneno haya alikuwa juu ya minbar. Wa anhu ay wa an Ibn Umar radhiallahu anhu qala, anasema ana rasul sallam, ama hakika bwana rasul qala, amesema wa huwa ala al-minbar, yuko juu ya minbar, alisemaje wa dhakara sadaqa, alitaja bwana mtume SAW habari ya sadaka, yani aliwahimiza watu kutoa sadaka. Na vile vile wa dhakara, akataja nini, wa ta'affuf anil mas'ala, kujizuia kuomba, ta'affufu kujizuia anil mas'ala, akataja kwa kirefu. Mwisho akasema maneno haya, akasema al-yadul ulya, mkono wa juu khairu, ni bora minasufla, kuliko mkono wa chini. Al-yadul ulya, mkono huu wa juu ni bora minalisa, kubo mkono wenye kupokea si bora kuliko le mkono wenye kutoa. Aliyadul ulya, tushasoma hadithi hii nyuma, mkono wa juu khairun, ni bora minyadil yusufla, kuliko le mkono wa chini unaopokea. Akafasiri bwana mtume akasema waliyadul ulya hiya almunfiqa, kama tulivyofasiri katika darasa lililopita kwamba mkono wa juu ni yule mtoaji, almunfiqa, wasufla, na mkono wa chini ya saila, ni yule muombaji. Waliyadul ulya, mkono wa juu ni nani? Hiya almunfiqa, ni yule mtoaji. Kwa hivyo mtoaji amepewa jina la mkono wa juu, na mpokeaji amepewa mkono wa chini. Hii ni katika masala ya majazi katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo ukisikia kwamba mkono wa juu ni bora kuliko wa chini, nini maana yake? Bwana mtume mwenyewe anafasiri, anasema mtoaji ni bora kuliko mpokeaji, yani muombaji. Wal yadul ulya hiya almunfiqa, mkono wa juu akusudia ni yule mtoaji. Wal sufla, na mkono ule wa chini, hiya as-saila, ni yule muombaji. Muttafaqun alayhi. Wa an Abi Hurairah radhiallahu anhu qala, anasema qala rasul sallam, bwana mtume sallam amesema man sa'ala an-nasa takathura, yeyote mwenye kuomba watu. Neno takathura amefasiri hapa chini, anasema ai liyakthura mala, ili apate kukithirisha kuwa na mali nyingi, lakini katika mfumo wa kuomba. Man sa'ala an-nasa, yeyote mwenye kuomba watu, takathura, neno takathura yani kujizidishia mali, akawa anaomba kadiri ya haja, imeshatimia haja yake lakini bado anaomba. Ni saa kama mfumo tunaoona mara nyingi, mtu ataomba msikiti huu jamani, kwani atachangiwa, atakwenda msikiti wa Mwanza, anaanza tena upya, ni jamani sina, atachangiwa, atakwenda msikiti wa Arusha, hata tena hata almuhimu ni kwamba huyu sasa ashapata kile anachokitaka. Sasa huko unaenda kuomba nini? Ndio hii kwamba takathura, ili kujizidishia. Anasema bwana mtume SAW, mtu huyo fa innama yasalu jamra, huyo hakika anaomba jamra. Jamra kwa maana kaa la moto, bi maana annar. Fa innama yasalu jamra, huyo anaomba moto. Kama mfano vile mtu anakwenda majirani, jamani hodi hodi, naomba mkaa, tupeni moto kidogo tukawashe. Sasa unapopewa ule moto unakwenda kupika nyumbani kwako. Na vile vile ni mtu ambaye alikuwa ameomba haja yake ishakamilika, anaomba kwa ziada, basi kama anakwenda kuomba moto kwa jirani yake, anasema fa innama yasalu jamra, basi mtu huyo atakuwa anaomba moto, na moto huo bila shaka ni moto wa jahannam. Anasema bwana mtume SAW, falyastaqilla, basi moja katika mawili, apunguze kuomba au yastakthir, au azidishe kuomba shauri lake. Lakini hii tushamwambia falyastaqil, yani apunguze, yani kalili, apunguze kuomba au yastakthir, au mwenyewe akiona basi na azidishe kuomba. Lakini ukiomba zaidi ya haja mali zijiwe nyingi, basi itakuwa katika jambo ambalo la mtu anaomba moto. Katika riwaya nyingine imekuja kwamba anakula moto katika tumbo lake. Naam, hadithi ya mwisho kwa leo لحديث يا سمرة بن جندب رضي عنه حديث يا سمرة بن جندب رضي عنه قال نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقل صلى الله عليه وسلم إن المسألة كدو أما حقيقة قوامبا نكدو ننو كدو وكيرابو نكاما فانو فيلم فمننوا بوجه تيغو يبتارو تسنامبا سيلي ويزكو زيديزة فاكا سيدة كدو kwa na mtume sasa salama anasema innal mas'ala ama hakika kuomba kaddu ni kuchuna au kukwangua kustretch innal mas'ala ama hakika kaddu yani kuomba ni kaddu ni kukwangua au kuchuna kwa nini yakuddu biha rajul wajhahu mtu huwa anakwangua au anauchuna uso wake kwa kule kuomba yakuddu kwa maana anachuna biha kwa huko kuomba rajulu mtu wajha uso wake. Sasa hii si kafahamika kwamba kuchuna uso mtu anakuambia ah bwana nimechuna uso wangu bwana mimi bwana sijazuia mambo haya lakini nibidi nichune uso. Sasa kuchuna uso hii ya Kiswahili sio hii, hii ni kikweli kweli hasa kwa sababu siku ya kiyama kwamba mtu atakwenda uso wake hauna nyama. Wewe unye huoni, lakini siku ya kiyama ndio utajitokea hizi athari. Ah bwana, mbona yule hana nyama katika uso? Ah ndio wale walikuwa kiomba omba. Kwa hivyo sio umbali uchuna uchuna uso huu tunatumia sisi. Kwamba mchuna uso bwana, hapana, ni kwamba uso huu unachuna. Lakini huoni, mambo ya ghaibu. Siku ya kiyama ndio utajulikana. Anasema kwamba inna mas'ala takaddu. Kuomba ni kujichuna bwana, yani kuscratch. Anasema yakuddu biha rajul wajhahu, mtu anauchuna ana uso wake, anauangua uso wake kwa kule kuomba. Illa isipokuwa, yani exception, illa isipokuwa an yasala rajul sultana, mtu kumuomba sultani. Sultani hapa aingia kwamba kiongozi wa daula, kama labda kuna Islamic state, sasa kuna kiongozi au kuna governor, labda tumeletewa hapa Dar es Salaam kuna governor ambaye anashughulika na mambo ya Kiislamu katika serikali ya Kiislamu. Sasa mtu huyu anaweza mtu kwenda kumuomba, illa an yasala rajul, isipokuwa kilichoruhusika ni kwamba mtu kumuomba mtu kuomba nani, kumuomba sultana, kumuomba sultani. Na hii kumuomba yenyewe wameweka sharhi chini hapa, ameandika ay yatlubu minhu ma aujaba Allahu kazakati wal khums, ni kwamba huyu mtu anakwenda kumuomba yule sultani yale mambo ya wajibu tu basi, mfano kama zaka au khums. Khums masala angawia, kuna khums. Kwa hivyo hapa mtu anaambia kwamba bwana, hali yangu mbaya sana sasa, na baitul mali yuko kiongozi, bwana kaombe bwana. Ha, lakini bwana mtume anasema almas'ala tukaddu, hapana, umeruhusiwa kwenda kumuomba sultani katika ile haki zaka au masala kama haya ya khumsu na vitu. Sasa hii uombaji wa zaka kwa kweli, maana katika hadithi nyingine imekuja ambapo haipo hapa katika hii, katika bulughul maram, kwamba kuna watu watano bwana mtume SAW amewaruhusu miongoni mwao ni huyu, kwamba mtu kwenda kuomba kwa sultani na kuomba kwenyewe katika mfumo huu wa haki ya kile kitu ambacho ni haki. Kwa sababu mtu anye zaka hawezi akasema zaka yangu mehii hapa alafu akakaa nayo, inabidi lazima aitoe. Sasa anapokuja mtu kuomba, ina maana ana haki ya kitu, ya kupatiwa zaka ile, kwa sababu ana zile sifa, innama sadaqati lilfuqara'i walmasakin ila akhir al-aya. Kwa hivyo maskini anapokwenda kwa sultani, nimekuja hali yangu ngumu na mimi naomba msaada wako katika fungu la zaka. Sasa hapa mtu amekuwa amepata ile msamaha, hatakuwa katika ile lawama kwamba wewe unauchuna uso wako na siku ya kiyama. Wengine wameelezwa kwamba ni mtu ambaye aloharibikiwa, kuharibikiwa huku kwamba alikuwa kabla ajulikana sasa kwamba ni mtu mwenye uwezo. Mfano kaunguliwa na moto, kaibiwa, majambazi wamemfanyia kila kitu, sio kafanya hivi, sio upepo umekuja umezua nyumba yake yote na mashamba yake yote. Hali sasa mtu huyu anaruhusika kuomba, kwamba alikuwa anajulikana kwamba fulani kweli alikuwa nazo, lakini sasa hivi mambo yake nini, ndio maana anapita kuomba msaada kwamba arudi katika hali yake ya zamani. kuna watu watano hawa ambao wako katika bulughul maram, lakini mmoja wao ni huyu. Anasema illa an yas'al ar-rajul sultana, isipokuwa kumuomba mtu sultani. Na hii nakusudia ni kuomba zaka, yani mtu kumuomba mtu zaka, yani kusudia kwa masultani mwenye baitul mali, basi hakuna ubaya. Au fi amri, au kuomba katika jambo la budda minhu, kwamba hakuna budi, la budda minhu, hakuna budi, ndio ile dharura, kwamba hakuna budi, inabidi lazima mtu aombe, labda unatokana hali ambayo mgonjwa anahitajika afanyiwe matibabu ya haraka na hakuna uwezo, watu ufanye nini, unakwenda kuomba, bana mimi mgonjwa wangu anatakiwa afanywe operation kesho, hali yake mbaya, ikipita kesho hali yake madaktari kiasi gani, kiasi kaza. Sasa huyu mtu itakuwa ni anapewa pesa, anakwenda kumwokoa maisha ya mtu, kwa hivyo amekwenda amru la budda, yani hakuna budi. Ama katika sherehe ya Uthaimini ambayo sikuja nacho kile kitabu, anasema Sheikh Uthaimini miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni haramu kuomba ni, akasema kwamba al-mukamila, al-mukamila akalieleza Sheikh ni, anasema an-yusabiqu ar-rajul, mtu kushindana katika mambo ambayo yalikuwa ya anasa. Tukisema anasa ni vitu ambavyo ni luxury, vinavyokuwa havina haja. Asema huu ni uharamu mkubwa kabisa. Ikawa mtu anaomba labda apate nyumbani kwake kuwa na fanicha nzuri, anaomba apate na mapazia mazuri, anaomba ili isiwe almuhimu. Uombaji huu Sheikh Uthaimin kauelezea ni mbaya mkubwa, kwamba unaomba kwa ajili ya vitu ambavyo vilivyokuwa ni luxury. Akasema hata katika zaka, kwamba mtu hawezi, yani ni makosa kuomba zaka kwa ajili ya alkamalia, yani kuomba kwa ajili ya kujikamilisha katika mambo ambayo yalikuwa ya kianasa na kushindana na watu katika maisha, kwamba mimi fulani anaishi hivi na mwingine atakaishi kama vile, kwa hivyo nini, hebu nikaombe zaka 100 ili nipate kununua kapeti nzuri nyumbani kwangu. Nimeona kuna mredio mkubwa. Sasa unajifanya maskini, unaenda kuomba ili ununue redio kubwa. Sheikh Uthaimin kaikataa, sema hii ni haramu kubwa kabisa kabisa. Kwa hivyo hapa tutafikia hapa, na angalia chini hapo, al-kaddu anasema al-khabshu. Al-khabshu, neno al-khabshu manake ni kukwangua au yani kuscratch, yani katika hali hiyo al-khabshu kama ifasiri hapa chini. Kwa hivyo inshallah tutaendelea tena Jumamosi inshallah, hadithi ya Ibn Mas'ud radhiallahu anhu. Naam, naam, tafadhali. Naam. Nimesema kwamba kuna wale ambao mustahikini wamezungumza kwenye Qurani, lakini kuna pia na matatizo yake, labda madhumuni ya kutoa zaka umpe mtu naye mwakani atoa, lakini umetoa funguli umsaidia mtu kutoa huduma za kuta na mwezi wake hospitalini. Naam, ama kwa kweli utoaji wa zaka hakuna hasa tartibati, isipokuwa kuna wale watu ambao walotajwa. Kwa maana hiyo ni kwamba kama ipo zaka na kuna dharura ya kuweza kumpa mtu anastahiki, basi unampa. Kwa hiyo kusema mgonjwa kwa hospitalini, basi hii vile vile itakuwa ni katika jambo ambalo sadaka ilokwenda katika labda fisa bini dhali, yani katika jambo ambalo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa haimaanishi kwamba lazima mtu yule awe katika hali ya umasikini mno, lakini pengine mtu ana uwezo mdogo. Lakini sasa kuna dharura kama hii ya mgonjwa, kwa hivyo hapo ukitoa zaka kwa kumpa itakuwa vile vile umepeleka mahala panapostahiki. Lakini aula zaidi zaka inakuwa inakwenda katika wale watu ambao walikuwa wamo ndani ile katika Qur'ani, watu aina nane, mafungu manane. Lakini pamoja na hivyo ni kwamba inaweza ikatumika katika masala kama hayo ya khairati, tutasema inaingia katika fi sabili llahi, katika mambo ambayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, Allah ndiye mjuzi zaidi inshallah. Lakini haijuzu, wanasema wanazuoni, kuiweka zaka halafu mpaka mtu atokee na dharura ndio aje kuchukua. Kuna mfumo watu wanafanya hivyo, wanasema hii pesa zetu za zaka tunaziweka katika account, na akitokea mgonjwa nitatumika. Hiyo ni makosa. Hakutokea ni kwamba zaka inabidi itumike tu watu wapee mpaka ishe na malizika basi. Sasa wanao mfumo watu kwamba wanasema bana alifungula zaka ile basi ya mgonjwa nini? Ile ni makosa. Wewe lazima itumike tu itolewe basi. Allahu a'lam.